Ruku mi dej, já vím, že ve snu o tobě sním potajmu. Jsi nevinná, ne slunce v mračnu, co pomalu vychází. Povídej, jak vnímáš ticho a tvůj cit může být jenom lež. Akorát chci sílu, akorát chci dál být tím, co chceš, akorát chci jít tam, kam ty jdeš. Přiznávám, že neumím prohrát, ať mi síly nedojdou, abych mohl zůstat tím, kým jsem, abych mohl snít, že půjdem ven. Neříkej ne, nevnímám, jinak síly nedojdou. Až přijde den, zbudím se ze snu, už nevěřím na pravdu. Povídej, jak vnímáš ticho, jak jim plout, jak v něm být, jak ho snést. Akorát chci sílu, akorát chci dál být tím, co chceš, akorát chci jít tam, kam ty jdeš. Přiznávám, že neumím prohrát, ať mi síly nedojdou, abych mohl zůstat tím, kým jsem, abych mohl snít, že půjdem ven. Neříkej ne, nevnímáš. Žádná smutná ne, akorát chci být to jak dost mou, pokusí se vrátit čas na zbou, akorát chci říct ti věř mi dál, nabrat síly najednou, abych mohl být jen tím, kým jsem, abych mohl snít, že nejsi sen. Neříkej ne, nevnímám, srdce mi jde za tebou. Srdce mi jde za tebou.